فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal idilkiin ba meel kasta oo aad naga maqleysa ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wariysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana qodobada barnaamijka aad ku maqleysaan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo mar kale amaanay wadamada reer galbeedka isagoo ummada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ku daydaan dalka Ingiriiska oo uu sheegay inay ka dhacday doorasho hagaagsan. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook iyo dad si aan leh kaga hadlay qoraalkaasi ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka dhuuxa. qodobada dhuuxa wariysiyada caawa intuu socdo aad dhageysa doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir oo xukun lagu riday. tafaasiil ku aadan xukunkaasi ayaan soo gudbin doonaa. baarlamaanka federaalka oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa su'aalo weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyagoo ka hadlay meeshii loo arkay ammaankeeda in ay wanaagsan tahay oo laga xanibay ciidamada ilaaliya xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale dowladda federaalka. waxaan idiin soo gudbin doonaa fiqh iyo xubno kale oo arrimahan ka hadlay. kuuriyada waqooyi oo mar kale tijaabisay hub casri ah oo walwal geliya Mareykanka iyo xulufadiisa. warbaahinta siday arrimahan u hadalhayso ayaan wax ka dhihi doonaa. sidaad la socotaan, ciidamada dowladda federaalka ayaa farxanaya iyagoo iska dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah ee Soomaaliya. haddaba caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi aynu la yeelanay nin ka mid ahaa saraakiishii ciidankii dowladdii Siyaad Bare, kaasi oo ka hadlaya ciidankan firxanaya iyo kuwii hore farqiga u dhexeeya marka loo eego wadaniyadda. waraysiga oo laba qayb ah ayaan qaybta koowaad caawa idiin soo gudbin doonaa. intuu dhuuxa socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah odayaal sheegay in dowladda federaalka ay dad qurba joog ah ku bedeshay boosaskooda, waasi oo doonayay inay ku lug lahaadaan dhisidda maamulka galmudug. waxaa arrimahaasi ugu wacan mid ka mid a odayaasha oo hadlay ayaan codkiisa idiin soo gudbin doonaa. qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka ku jeexi doonaa. waxaa igala qayb galaya Maxamed Ciise, waa mar kaliya dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وحقك waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. barnaamijka dhuuxa oo dhammaystiran ayaa idinku soo maqan. waxaana ku bilaabaynaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi ay ku weyn tahay jaceylka reer galbeedka ayaa mar kale ammaanay mid ka mid ah dalalka Yurub isagoo ummadda ugu baaqay inay ku dayda. horeyna waxa uu ammaan dusha kala dhacay ajuunsada hogaamisa dalkaasi Jarmalka xilli uu u gafayay axaadiis ka sugnaatay nabigeena. qoraal uu soo dhigay barta Facebook-ga ayaa guux kala dhaliyey, waxaana dadka ay sheegeen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur mar kale uu kor u qaaday dalalka gaalada, hoosna u dhigay muslimiinta, iyadoo tilmaamay in mar kale uu kufri ku dhacay. aragtida dadku waan soo gudbin doonnaa, laakiin qoraalkiisa waxa uu dhignaa sida tan: 50,000 oo xarun cod bixin ah ayaa maanta shacabka Britishka codkooda ku bixinayaan, waxaana ka mid ah 2 daanyo dharka lagu mayro, konteenar jidka dhex yaala, iyo xarunta baabuurta lagu iibiyo. ma jiro ciidan ilaalinaya, cid kormeeraysa, ama xubno siyaasadda ka socda oo tirinaya qayb ka mid ah. natiijadana 24 saac gudahooda ayaa lagu shaacinayaa. xisbiyada loolamaya kalsooni ayay ku qabaan nidaamka iyo hannaanka doorashada, shacabkuna wuxuu ku aamin qabaa in aan codkiisa la musuqmaasuqin. sow ma aha hanaan uu bani aadam caqli leh, cilmi iyo tijaabo tiisa ah ku gaaray. maxaase naga hortaagan xigmadda asaageena watee xoogga lagu yeesho rag alow maxaa naga xayiraya? waa xujiye yaabe. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraalkaasi bartiisa Facebook soo dhigay. dad badan ayaa aragti ka dhiibtay qoraalkiisa oo si aad ah mar kale kaga carooday jacaylka uu u qabo reer galbeedka ummaddana uu leeyahay ku dayda. oo maxaa naga hortaagan? wariyaheena Maxamed Ciise ayaa soo akhriyey jawaabta baraha bulshada looga bixiyey qoraalka uu soo dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Cabdiraxiin Cabdullaahi wuxuu yidhi, xal kale ma weysay aan ahayn in aad gaalo ammaanto, waxaa kaaga fiican in aad tiraahdo saas ayaan samaynayaa adigoo waddan hebel saas ayuu sameeyey dhihin. marka waxaan kuula talinayaa in aad fikirkaaga soo bandhigto, dadka kaletooda iska day, saad adiga wax ku qaban lahayd oo keliya kalsooni iska raadi. وقاس حسن بشير سيد أو كور علينا يا هذا الك عبد الرحمن عبد شكور وحويري أذيع تصال أن قال إن أتصال كديك تأهين وويسي ورنيه هو أنت جوري جوري تهيتو بده لازم أبوان كيمك وحويري لكن مركز إن أدنو جوبا بسرواي له رجال بيت وح كون أكسن إن أدلت ما ذو قرش أذيع لا ذهاي رفيق صادق وحويري عبد شكور وح والبوابع حتى أرك أو وتو أبع عبد الفتاح إساق وحويري ما وحدنا لا ذه قال هذا سيد ورقمان أنك ديانو xiriir balayax wuxuu yiri dadka aad adiga hormoodka u tahay meel ma gaari karaan waxa kula talin lahaa in aad umada dhinac ugu dhaaftid aqli iyo cilmi midna ma heesidi dhul Soomaaliyeed oo la gato oo dambe diyaar u manihin nin calooshiisa ka talinaya oo aana wadankiisa u naxin maxamed axmed maxamed wuxuu yiri adiga koow ka ah hormarka ay Soomaali gaari laadahay daneeste dal shisheeye u shaqeeya ayaa tahay dadka waxba muwaadin sax ah iskaga dhigin qolofka umba Soomaali ka tahay Ubayd Malik wuxuu yiri wali magaalada ayaad noo faaninaysaa walle argagixi ku gaadhey waxba kama baran Yusuf Birq wuxuu yiri amaan tirada galbeedka ee saaidka ah waa lagu ogyahay maskaxdaada xoreey waa sidii aad Angela Merkel si xad dhaaf ah u amaantay Abdulladif Mohan wuxuu yiri waxa nasiib daro weyn ah in dadka Soomaalida loogu yeero oo dal iyo dad loogu daydo looga dhigo dalka Ingiriiska runtii waa wax aan aqliga qofka muslimka ah oo Soomaali ah qaadin karin sababaha soo socda awgood koow waxaan nahay dad muslim ah oo Soomaali ah mana dhici karto in dowlad dad cadaan ah ay leeyihiin oo waliba gaalo ah na loogu yeero inaan ku dayano labo umada muslimka ah hadii ay cadaalad iyo musuqmaasuq la'aan rabaan waxa ku dayasho ugu filan dowladihii dunida Islaamka soo maray sida Umar bin Khattab radiyallahu anhu ama Umar bin Abdul Aziz radiyallahu الله عنه سدح وإن أن قيمين أو كفكرنو ددك الصوماليذ إن أيهين دد إسلام أه أو له قيم إيو حدارد إسلامي أه أفر وناكستو أي ليهين دولده رير قلبيتكو لوغوما ييري كرو أمد إسلام أه إن أي إيغا أو كالي نقضان دعي سنة إن عبد الله وحو يري هرت محالغا قري أذيق دبك أيابو كا نعضي كتوبت كان حسان باكو قد جني Sharmaarka wuxuu yiri umada ka fadhiiso meel adoo kaloo miiran ayuu wadanka ka degila yahay aqoon iyo xigmad midna meesha kuma heesidi Munasir Maxamed wuxuu yiri waxaan la yaabay sida uu wali u daba taagan yahay amaanta gaalada subhanallah Abdulsaq Ahmed wuxuu yiri horta ninkan muxuu gaalada u reeso inoogu amaana ma gaal baa mise Abdulsaq Jimcaale wuxuu yiri diinteenu ma qabto in cod aqlabiyad ah wax lagu doorto Gaad Bouf wuxuu yiri waji madoobe gaalada hanoo amaanin orod ayaga aad oo isku sharax ilaan ayaga ayaa la dhacsan tahay hadii aan dad muslimiin ahna nama ugaamin doono duqan gaalo raac ah sidaada oo kale Zubeer Xuseen Sheekh wuxuu yiri waa bari sanduuqii dhig waaba haduu hal saac si yaalo ciyaar ayad ku jirtaa wallaah Ismaan Hulul wuxuu yiri maadaama gaalo amaantay waa in aad mar kale toobad keento Ibn Shaaciye wuxuu yiri jahil ba tahay waxaad aaminsan tahay Angela Merkel iyo gaalo in aad tiraado gaalban aaminaya waa daciifnimo waxaad ogaataa islaamka cidka ilbaxsan inuu san jirin Saciid Bukhari wuxuu yiri adeero naga daa gaalada aad buunbuunine waa wixii shalay ka qabsaday waad ogeyd Ugaas Cabdiraxmaan Barre wuxuu yiri waligaaba gaalo amaan baad ku jirtaa war gaal aan xitaa aqoon sida loo istinjeesto maxaad ka amaaneysaa Ciise Nuur Halac wuxuu yiri bal u fiirsada ninkan wuxuu tusaale u soo qaataba waa siyaasad reer galbeed ee aad uga fog diinteena Islaamka anigu talo ahaan waxaan ku oodan lahaa nin weyn oo cimrigiisa badankiisa tagay ayaa tahay Allah ka cabso oo iska daa dhaqanka reer galbeedka ee aad dadka ku dhiirigelinayso kuwaasi waxa ay ahaayeen dadka warcelinaya qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur bartiisa Facebook-ga uu soo dhigay dad kale oo kamid dhageystayaashii Cabd Al-Furqaan ayaa akhristay qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyaguna aragtidood oo cod ah ayaa noo soo diray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن بعض الفرقان من الإسلام أكي قد يسير يميلوا بشوقبة سيك استبعدك وقلتك وسلام يا ملكاس ولي أمانتي وضح أن السارة وكرد العيي وضح xukuumadooda iyo doorashooyinkooda iyo nidaamka soo socorayo teenana koor jeeda marka taasu aalamka waa wax soo dhamaaday waxay u muuqataa qof u cadhaliba uu garanaya wax ilagu filan oo qofkii kaafi ah ilaa ma hawl iska wada waxay ilagu filan isna wax ku filan buu galay ilaahay buu ka galay islaamku ka galay diintu ka galay wax ku filan buu galay inaguna waxaynu ku qaadanno waxaynu isaga qura maahe dariiqa uu maray in badan ma soo arkin aan wadaybaan ahayo aan haa tan weyn baan ahayo ragga xasaan sheegay baan yaa qarnigeyga aho ee ogi lagu halayn maayo diin ay runtii tahay runtii weyn waxaan aaminsanahay majority boqolkii shan iyo sagaashan أما بقول كيبا سديت بقول كيبا سديت سعشر هي سديت هجمات وأويل تشوجا إن يكون عيد كدل عليهين وإنت ولوا قوما غيركم ثم الله يكون أمثالكم يعني أكو إلى أكو سجى سيهاب فلا يورسيا وشجى وأكو أكثر إلى هوا كور زورة وراك سيروش يعني ولا نصر الله عن كل يهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم ورما يهود واحد كره علينا خذين هدول بدل أن تجوا وحكم سين أيام هدول سوال لا شك توحكم سين أيام هدول كل مدكتور تكون سين أيام هدول هير شباب لا شك تكون كواص فريان هدول حمر تجوا عندما يقول كين أيام هدول فر تجوا بس ليه كسمائيه ديارا هدي وجوه هكذا ربحية كفر قلبيت ربحية لولك إسلامك قالوا عيد مقعيض وقلب حضي وفر فرده سقوه إلي ليسو كان قال كاه هكذا اللي قلتهم تشبوتي إسلامك كفيت الله ساري بيان تعيس كفيت قالت ساري هاي يعني هكذا بقلي كري هيل ولا البارون هاي نقو أو الصومالي واحد ببريسي صدو صدو هيل كما مرقو حبشي صور رعي وهيل لي أطلو مركل اسمرني يا سواري سوريسي يا اسبابيريسي يا لوسو اليكسي يقول لو اليكسي سوى بكيريين حقوكم مقراتو الى اي واحد يكبرينا انه يكون انسان عدود قل موتوا بقيدكم الى هاي الهلاس الوغر تشينينا قوشوا رويدين دود هاي اللي يروي رقي الضمربة الى هاي واحد الى هاي بمعينا خسارون ميسان ربي بمعينا الى هاي بريدي سهلا بضي الى هاي بريدي سهلا بضي بسم الله الرحمن الرحيم مجعي ومختار آدن شوغا كينيا كلمة حنك الإله قفكي قف جعل هذا سي رسولك الله صلى الله عليه وسلم ما لدى قيامي لنسوك المسين سيك الآيات القرآن كيف شوكيسو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منه مرك قفكي قال هذا نغن كودا أما قلبيك جعل هذا أيوة كمد يهي سيدة نصوص التلمامش سيدة الآية القرآن يشيس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلا أمانوا أمدقا كوذا للجعل هذا أما إذام كوذا وكريبا كافر نمو. السلام عليكم ورحمة الله إخوة. الحمد لله وبين نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحن دونيا قرار بمانت عبد الرحمن عبد الشكور وصو سارينا نحو غير تعليقيو ممركي أقول ريس عبد الرحمن عبد الشكور دين السلام كوميل كاقع دعوه ممركي أقول ريس عبد الرحمن عبد الشكور وكو دعوه أرين كفري أح ومباح الدم وكونا خنايه والمال ميا عبد الرحمن الشكور أرين تان قرار كمانت وصو ساري maalin dhaweeyd waxaan isbuuc ka badneen walow isbuuc dalka Jarmalka ka sameeyay mar dambana wuxuu sameeyay fiidiyo oo uu ku sheegay inuu toobad keenay toobadaas oo ujeedooyin kalena ay u duugan tahay oo ina tahay arrimo siyaasadeed markuu arkay inuu arrintaas si xoogaa uu ku taraaray dadkii dhan ay ku qabsadeen markaas uu fiidiyo toobad ka sameeyay laakiin wili niyadiisi i'tiqaadkiisi waxay cadeynayaan mar labaad qoraalkan wuxuu ku soo saaray inu nabaamka dimuqraatiga gaalada ay soo dhisan ugu li taageersan yahay uu kor yeelayo dawladda islaamka mar walba uu hoos dhigayo. Abdurrahman Shukur mar hore ayuu wuxuu yiri hoos u dhigay dawladdii caadibka ahayd oo taariikhda islaamka iyo taariikhda dunida baan weligeed soo marin uu wax ka sheegay uu liiday uu yiri raggan oo 24 saac jihaadayaan diintan u dagaalamayaan dhiiggood u bixinayaan wuxuu ku sheegay inay rabaan inay dowladdaas hadda soo celiyaan balse isan u noqonaynin waxaas in laga soo tagay taariikhda mar uun inay dhacday waxa uu ka hadlay Abdurrahman Shukur marka dowladdaas gaalada isaga uu daba dhilifku u yahay uu 24 saac dabada ugu jiro oo jawaasiista ay u yihiin iyaga dowladdaas amaan Abdurrahman Shukur kaas u moogan yahay mar walba buugaagtooda taariikhda baar oo fiiriya عبد الرحمن شكورو فير بوراك بوغاك تاريخ اي غالدا هرم كويين جواسيست اوتاي وحي كقرين دولد نو محمد عليه الصلاة والسلام دولد عظيم بيهد مجران ات سمين كرتمال كما سو دلن نيس دنيدان هاد كدب نين إنو إي مادو بلشو أو بخلال صنو أسنام عابوذي دي قمرال عابي جيران عرورتو دي قبده آسي جيران عبدرتو دي قفل إنتاز داتكو جيرو إنو قصو دحبحو وداتكا سيتو توسيو وداديكو ودادي واناكسناتو كتوسيو وكيالو رجال وإلا خيام الساعة مقعيدة لحسو مركي مقعيدة لحسنا رضي الله عنهم ليران رقاس بو سميهي محمد عليه الصلاة والسلام دولة بو سدح إلا واتن سنو قدهود كل السيد دولة وعالم كتنان أي كسيت رئيسي سدح إلا واتن سنو لمده ترحتا وسدح طوان سنو كليا وآي طوان سنو رسولك دعوت وكليا بو كبدي مقالة مكة مدينة مركو يمادينا وحب بلاغ آساس الدولة هرم كي دولة دي إنو رسو سدح طوان سنو قدهود نبي كمو كود منا يوحو كتاقي أدون كودان أو كلمة لا إله إلا الله إكا قريح يدسو إكا قوح يسمال والبو وأدو يدان كتاقي ركب دين تان أودا في ركاس ماشي يكسي وذان من مشارق الأرض ومخاربها يجيين عزة بي دين تان كو يشن دادك خاتين دادك دي دين دول بي كو يشن دين تان بلال الحبشي ودين تي سوغو مغالا دا مكالوك أدو ميسناي كي يشي إن قريها عربات marka gabdhaha laga doonanayo qofaan bilaal la socon inaan gabar la seenin ergaas u diintan gaarsiisay dowladdaas waad raxmaan abdu shukur wax ka sheegay oo jisiyada qaadis u diiday wuxuu yiri waxay doonayaan hada inay noo celiyaan xiliga jisiyada la qaaday ayadi suurta toob ku jirto beeniye sidaasna abdu raxmaan shukur wuxuu ka yahay kaafirun billahi akbar inta san ka dhigay la qoraal ku maanta soo saaray abdu raxmaan shukur assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم أرطى مغايا محمد إسماعيل بالإبادة وحاجة جوغا مغادة بوهود لي نواعي أرطى بي هذا الكاس عبد الرحمن السكور وحاوية هذا الكاوكو هذا لي هذا الكاوية انت إسلام كان نصر وحاين هذا اللي قالوا يوي ودينت إسلام كان لغا بحيو دينت إسلام كان ويعطى علي وحاوية سداء ورسول كل برشد عليه الصلاة والسلام qofka uu jeer yahay doon kalaa oo maasi yahay waa xam isan qoraya taasii uu kamid tahay oo guuteeyay kuwaas uu kamid yahay taalahay toobada ka qarin oo toobad keenay marka aad oo kaga waxaan gaba baqayaa ku kooya ama xal ka si hadal de waxa weeyaan fitrab ku hadlay hadal xaraaga ku hadlay qof islaama hadalkii uu ku hadlay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنكون وراء قول كبطلان مبعين وحال إلى ذاب ومعود أنا كديبتو أركتذي إذا أرنتاس عمان عبد الكور والسماء إن بدن نبي صورة نغطي وأنا عدى هاي عبد الشكور إن أمرنا أسلن كأي دين شكرا هين هذا الكيسة iyo raayigiisa aragtidiisa ay ku dhisan tahay wajanjeerada gaalada marka waxaan tala soo jeedin lahaa in arintaas aan la buuqulin ninka uu gabanayay waan toogeenay soo noqday uu baqay wuxuu ka baqay muslimiinta halkasta ay joogaan ay u doonqan kitaabkooda iyo diinta ayna calay salaatu wasalaam وهجك قيبها دحى برامج روحه أيان مرينا وحنا قصة مقن إن كم إذا سراكيشي دولة دي سياد برا أوكه الله يا فرق يقول حي غيد ما ذي هرايك وإمك فرحانة يا سكودي بيا حركة الشباب المجاهدين إيوه أضيعش يا جاي إن دولة هترالك دب أيك كيست قربها أي دوني سو إني كلستو maamulka galmudug iyaguna meesha laga saaray oo lagu bedelay dadkaasi kuuriyada waqooyi oo hubti jaabisayna waa soo wadnaa laakiin imika baarlamaanka maanta waxay ku kulmeen xaruntooda magaalada muqdisho waxa ay su'aalo adag weydiiyeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo qaar ka mid ah baarlamaanka ay ku eedeeyeen in madaxtooyada ay degan yihiin una janjeeraan madaxda dowladda federaalka xilbanada qaar waxa ay soo hadal qaadeen ammaanka muqdisho ee faraha ka baxay iyo awaamiir dowlad federaalka ay ku soo rogtay kontroolada laga galo madaxtooyada oo aad loo ilaaliyay ammaankooda ilaalada xildhibaanada iyo xubnaha kale ee saraakiishana lagu amray in aysan soo dhaafi karin kontroolada oo aysan u soo dhawaan karin xarunta madaxtooyada cabsi laga qabo awgeed ciidamada ka tirsan xarakada shan mujaahidiin inay weeraraan madaxtooyada waa kuwan xildhibaanada fiqi ayaan ugu horeeyo samadaha kor kuma noolin dalkaan dhulkiisan ku noolna saaki ciidamadii waxa la isaga soo reeyay meeshii u dambeysay meeshii Soomaaliya la rabeen ugu amni badad oo de oo ma aragtay cabsi ka jirtaa ogeyd waxa gudiga sharafta la weydiinayna miyaysan u muuqan waxa xaaladda aan ku noolahay leen anaga oo kiyaalo caadi ah wadanaay miyaysan u muuqan dalkan meesha uu marayo iyo duruufta uu ku sugan yahay iyo waxa ay ka hadlayaan ee wanaagsan in sanad ka yar ama sanad wax la siman in lagu qaban karo taas waa qodob qodobka labaad dowlad goboleedyada markay tirinayeen dalka waxay sheegeen saddex dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir hadii ay dhacdo xaaladan in lagu sii jiro oo Jubaland iyo Puntland arrimo siyaasadeed oo wada hadal u baahna aan la gelin dalka afartaas qaybood oo aan sheegteen miya doorashada ku qabanaysiin waayo laguma soo darin waxyaalaha u yaala in wax laga gaaro muddo kororsi taas intaana gelin qalabka diiwaangelinta cod bixiyaasha mugdi iyo shaki weyn ayaa ka jira laga muujinayaa in hay-adaha fulintu ay ku lug leeyihiin qalabka aad sheegteen oo hadda aad tiraadeen hana loo madax banneeyo yaan meel lagu qorin oo reedi inuu yaalaabana aabaab dadka qaar aaminsan yihiin oo kii yaalay oo Pakistan iyo meelaha la sheegay lagu xamarayay inaad rabteen inaad dadka sanka ka gelisiin qalabkaas bal noo fasira arrintaas gudiye waxaan ognahay madaxweyne ay la casheeyeen xilka ku waayo casho ay la cuneen bas sidee dhexdhexaad in kugu arkaynaa haddaad madaxtooyadiina degantiin madaxweyneyna la sabraysiin waa maasantiin qorshaha ma idinkugu jiraa shalay nin beeraha waaweyn tookadan aan isticmaalo soomaaliya markuu joogay uu ka tirsanaa ayaa dibadda markuu tagay beelaha yaryar kugu biiriyay ninkaas haddii xaq uu leeyahay inuu ka coday meesha uu joogo matii markuu Soomaaliya uu joogay beelaha waaweyn uu ka tirsanaa baad ku daraysaan mise markuu dibadda joogo beelaha yaryariiska ku daraysaan ilaa waa la isku wareersan yahay meeshaan waxyaabo fara badan oo isdhaafsan ayaa doorashada soo bixi doona maadaama dalkan mucjiso ay ka dhacday qaabka marka anaga ee haddana la leeyahay one man one vote waxaa la rabaa ninkii cod ama xisbigii tirada badan uu helo inuu kuraasta fara badan isaga uu qaato meeshan waxaa tiraadeen 275 la dhaafi maayo haddii adiga aad boqolkiiba boqol kuraasta meesha taalla xisbigaa uu helo reerka adiga aad ka tirsan tahay inta uu leeyahay leed leedahay haddana marka nidaamkan xaggee looga dhaqmi doonaa maxaase u bixin doontaan tii hore doorasho dad badan ahayd tanna doorashadan ayadana magaceeda maxaad ugu talagashay inaad u bixisaan tiri wadalka waxaa ka jira lixdan xisbi baa diiwaangashan labaatanna waa soo socotaa meel allaale meelay ka diiwaangashay iyo gobolay ka diiwaangashay inaanagu ma haydho lixdan xisbi oo hal dhinac ka raran miyaa doorasho lagu qabanayaa mise xisbiyadu waxay ka qaybgali doonaa lageyn doonaa gobollada oo dhan xarumo iyo tartan iyo aduun iyo xafiisay ku yeelanayaan mise lixdan xaabeen sideedan xisbi oo xamar laga abuuray oo hal dhinac ka raran miyaa lagu tartamayaa taasi waa su-aalaha weydiinaya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waxaa isa soo taraya askarta dawladda ee isku dhiibaya xarakada shabaab al-mujahideen dhawaan in ka badan 120 xubnood oo dawlad federaalka ka tirsan ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaab al-mujahideen kuwaas oo la soo bandhigay hadaba wareysi ku aadan taariikhdii ciidamada dawladdi siyaad bar iyo kuwa hadda jira ayaa waxaan la yeelanay nabadoon cilmi xuseen cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka kana mid ah saraakiishii dawladdi siyaad bar wareysiga aynu ka qaadnay nabadoonka ayaa ka kooban laba qayb caawana waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybta koobaad oo uu kaga hadlayo taariikh di suku aadan kamid ahaan shii ciidanka bismillaah anigu ciidanka waxaan ku biiray 76 ayaan ku biiray anoo qiyaastii daad 19-20 wixii tahay ma aqaane anoo jira 20 ugu badnaan anoo jira ayaan ku biiray sabab ayay lahayd ku biirtaanka ciidanka anigu biiray sababta ii dambeysay halkay uga biirtay waxaan uga biiray magaalada Muqdisho joogay waxaan ku biiray magaalada Muqdisho anoo dhalinyaro badan ah intoon iska raacno iska shitaarannay J جعل ملتري أنو قبنا أوجيت أيان هيل وين أقول لغيني لبعضنا عملنا هني استغلت تبني وحاسو عمل بانا هين هيل وين أقول لغيني هيل وين لوك تجن مدشين تكل لغين حتى بابور تبو حير الجرعة سدح كمية وحاسس تيد الجرعة تيد بابور لي هذا كشغيل جريمش أكلك ذهب إتقالي أكل ذهب إتقالي هيد ما أنا راعي وحي أنا هاي سنجاب كاسك كشني ما دام أن askar sugeyno oo muddo in aan duurka jiifna ay dhici karto nin walba wuxuu haysto yaraa baawurku ma raacayna waa la lugaynay hiil weynaan tagnay hiil weynaan ka biirnay militariga inkastoo rag ay waayeen oo ma taqaana tartan inta la galay rag qaarkiis ay waayeen militarigi oo ayagoo ka xun ay ka soo laabteen meesha yaa idin qaabilay markaa waxaan qaabilay nin Corneila oo Faarax Maxamuud Saleeman la dhigi jiray oo gudoomiyaha gobolka Hiiraan soo maray mar ayaa hiil weyn taliye ka ahaa ninkaas nin متقانا وحوها آت حبشيدا نعيب كيدو قدير هذي مركو نقري وحو يردتك ننكو سؤالي وحو ليه مركو كابارو إن الدقرافة ليه ده ينكلينتو لغاها كورفيد با لغريه حقاد با لغريه دودكا بنيه قعماها بنيه وحلقا باري قرافة إن التوب تاي الكاهي إن الجبيه إن إلك جبن مقرين توق با تاي ليه دربيك صودعي إن متقانا قف قرافة لما نقري ننكاسي ننكاسي heerku wadanimo kaba ka gaari axmaar naciibna ka gaari diin ma aanu leeyahay cilmaani buu ahaa laakiin wuxuu sameeyay wuxuu dhahay dadka xagee ku dhalatay lacal ku leeyahay boor ma ku dhashaad leedahay gal xagee ku dhalatay Hargeysa gal xagee ku dhalatay Burco gal xagee ku dhalatay waxaan ku dhashay Laascaanood gal Gaalkacyo gal aan mataqana duusan reeb gal cabud waaq gal balad weyn gal aan mataqana boole bartaan ku dhisa daatira bax ku leeyahay wuxuu ku leeyahay xamaarigu miskiin ma aadan arag joohra ku dhisa daatira bax buu ku leeyahay aadan baa ku dhisa bax eel buur baan ku dhisa bax hobyaan ku dhisa boosaas waxaan ku dhisa boosaas bax wax alla wax magaalo aan xuduud la lahayn dadka ku dhisa wax la xono tarmiisa bax xuduudda Soomaali magaalooyin ku wareegsan ama qabaailka ku wareegsan ayuu qoray inta badan dadka kale waa iriyo wuxuu laanaga dhigmalihiida adiga laakiin Hiiraan aan ku dhalatay sidee loo aniga waxaan ku dhashay Hiiraa aniga balad weynaa sheegtay in balad weyn ku dhashaan sheegtay balad weynaan waa magaalo xuduudda la xiriirto xamaaradu ma taqaan dhibkeedu wax ka taqaan weeyaan ma garatay saas ugu qoray aniga markii dambe si dadku u lahaa u canaadi u lahaa nimaan xamaarigu meesigeed arag oo aabeed isin din ama awgeed isin din ama xooleed geel aabeed isin dhicin oo xamaar isa soo gumaysan muqoriyo markii hore lahaa wuxuu taray malayu lahaa balse markii dambe intii la qoray baa tiritali aadan waxa ka cusanayna ragan waa rag wuxuu yahay meel bay ka soo baxayaan ugu dar sidaas oo dadkii ninkaan garaafa lahayn oo ugu dar ninki garaafa lahaan wuxuu niyaa adigu alkulista tahay bargan bira soo jiifi jirtay xamarweyna salaam xamarweyna soo jiifi jirtay waxa taaba iskeeran dhaaf u dhigi jiray cadawtooyada marka kaliya ee Itoobiya loo qabay miya ciidanka loo qorayay ma sadana kala jiray cadawtooyada Itoobiya loo qabay baa loo qoriyaan dhigi kara anigu danak Itoobiya keya ciidankaas loogu talagalay looguma talagalin inay Soomaali baabiyaan looguma talagalin ciidankaas taas halkaas ay taagnaa anigu sirjitidii hore ciidankii hore Soomaaliya ee mataqaana inta dad cunka aan la noqon Soomaaliya dad cunka waxay noqotay oo madaxda Soomaaliya dad cunka noqdeen dagaalkii markii laga soo noqday dagaalkii xabashida lala galay 77 markii laga soo noqday bay dadilka ee dad cunka barteen ka hor Soomaaliya nadiif bay ahayd inta badan noqon cilmi laakiin in 36 ka mid noqotay ciidanka Soomaa sax in 77 dagaalkii Itoobiya xabashida baa dhacay sax waxbaan ka weydiin doonaa insha Allah waxaad ku ogeyd ii hadaad gashay laakiin iyo waran in tababarka la idiin siinayay waxaa la tilmaamaa in maaniyad idiin la'aanta la dareemay oo qofka gar kale oo kale aan la ogolayn shaacirta la dagaalamayay aniga ma maqleysa wax weeyaan garka nin ciidana military ha noqdo police ha noqdo asluub ha noqdo guulwada ha noqdo wax alaale wixii ciidan dawladdu lahayd nin gar yeelan kara ma jirin nin gar yeelan kara ma jirin sharbahana shaaribada waa waxa qoran shaaribada waa inaan diibinta soo dhaafin buuga disbiliinka buug la yiraahdo bay ku qoran tahay garka iyo tinto dheerata iyo mar mana mamnuuc yahayn aanu mid baa horta u qaatay in waxaan wax ka soo guuri asal kule ma taqaana meelo kale inta ka yimid ay yihiin oo saraakiisha lagu soo toobaray oo saraakiisha lagu soo toobaray ayaan horta u qaatay hase yeeshee anaga waxaan la ku fahamsii oo nalo galsi oo ku qaadanay waxaan la yiri askarigu haduu gar yeesho oo tin yeesho heegan degdega ma noqon karo waayo wuxuu ku mashquul yahay garkiisu shan leeyo ma taqaana tintiisu shan leeyo waxaas anagana loo ku sheegay روش أيه سراكيل روشة سراكيل روشة توبر كان السينيسي سياد بالروش وكحرنا روش وكحرنا سياد بر مركز تدادى اللي حدانو أسكرا عن قرطي روش كوال عرروني أو شك جاجري أو دقال كي توبي سومالي إنك سو سومالي إجاب هذا هان كود دقال لما يسي مركز أو ملترنان توتاها ولي لقاذن وفرسيا دقال كي مركز هور سومالي قلبت إي سومالي أبو أيه لقدقي دروح السيني إجاب هذا oo marka ka cad ah ay qaal ku dagaal galiyeen militeriga naftirkiisa dalkaas qaadanay si caalamka si kale loo tusay caalamkaas kale loo tusay macni tuuti iyo dalkii militeri loo yiqan hadii la diyo militeri Soomaaliya dagaalamaya leeyahay moogtahay dalkaas lagu dagaalama jiray dalkaas guulo badan habashada looga soo hooyay ka badina dagaalkii waagi dambo Soomaalida dagaalka waxay ka shifantay 77 bilowgeedii meelahaas ayuu ka shifmay dagaalku oo waxa ka shifayna ruushkii markii la eriyay روش كمركي اللي أريه أيوه كشف مي. سيدي كتيمت إيرينتي روش. روش كإيرينتي روش كواحد كتيمت روش كو هانتي وداك بوها. سومالي هانتي وداك بو متقارنا يي هيت. وروش كين هانتي وداك كواربي وبري. هانتي وداك ذات كبربو. هانتي وداك واحد اللي يري هذا. نمك إن حولها الله مكلا لها. دول كلا مكلا لها. إن الله مكلا لها شغلة الله مكلا لها. ناقها الله مكلا لها. horta magarate anaga naagaha lama kala laha way nagu soo socotay laakiin ma aanan gaarin la socoya waxa waaye hantida wadanka ka baxday dhamaantood gacanta dawladda ku dhaceysa dawladda dadka ka iibineysa dawladda tashkiilineysa dawladda yar beeqaminaysa wax alla wax hantida wadanka ka baxa dawladdaas kale anaga marka waan ka badbaadnay inta badan oo hantida dawladda gacanteeda ku mooda dhicin waayo xoolaha Soomaali xoolo dhaqati u badnayd iyo beeralay xoolaha waxa la sameynaya arigaaga la dhaxmaanay saasba nin u eegaya wuxuu leeyahay 20 baa iska xuqub ka go'da neef ama 30 baa ka go'da ama 10 baa ka go'da ama 5 baa ka go'da ama hadba siduu waa ninkaas madaxdaahay haduu aad isku xuntiin waa ku kuleyna wiil 10 baa ka go'da kuleey haduu rabo beeraha uu imaanaya beertaada saamba loo eegaya iyadoo balku soo baxay markaas oo diyaambada ka saartay markaas fafsaas intu indeendeeyo uu wuxuu kuleeyahay een beertaada 20 kintaal baa lagu soo tuuray 20 loor ama 10 loor ama 5 loor ama intaas iska wax u qabso way dawladda u keenaysa lacag raqiis ah laga gadiya wixii kale beertaad waxa lagu leeyahay 4 kintaal bay dhaleysa 20 kintaal baa marka ayaa dawladdu ka gadanaysa si raqiis ah macna leh ka gadanaysa 20 kale ma saarto laad mana badhaleysa intaas waa been waa ninku dulminaya oo rabo inad laalu siisto tirada war 10 kintaal laga celi maxaa mil kristodon iga dhig ama 20 iga dhig waxba anti wadaag sidaabu ah hati wadaag marka dawladdu gacanteeda wax walba ku dhacaan oo waxba la kala lahayn guriba dawladdu guriyay dhiseysa shaqaale dijinaysa ciidanka dijinaysa waa lagu bedelay Hargeysa lagu bedelay guriyo kalanto sidii ah baa tagaysa dukaamo baa tagaysa dawladdu lood ka qaadanaysa laga bedelay qof kale galaya waa kaasaaya cid la male dawladda ale qaran kale waxa qaarna waa in ku soo fool lahaayeen waxa la diiday oo nagu soo fool lahay waxa kamid ah waxa jiray kacaanku wuxuu aruuriyay gabdho iyo wiilal uu Ilaahay aruuriyay oo duurka ka aruuriyay cid dhashay aan lahayn markuu aruuriyay gabdhihii iyo wiilashii way koreen horta ma waafaantaan ma leen way qaan gaareen markay qaan gaareen waxa dawladdu waxay tiray yaa lagu tijaabshaa marka yaa lagu tijaabshaa oo la siiyaa gabdhaha sidee ay tijaabsadee tijaabo loo aroosiyo loo guuriyaa waxa la yiri gabdhahan faraha badan oo kulay jooyinka buuxiyay militeriga xamili kare militeriga ayagaana sabool ah militeriga halgu tijaabsho waxa la doonay in barnaamij waraaq baa la keenayaa waraaqda gidaarka xafiiska xirada aanu leedahay gidaarkeeda lagu dhajinayaa waxa waraaqdaas waxa ku qoran magacyo naagood 100 gabdhood baa ku qoran ama ka badan ama ka yar waad imaanaysaa adiga askari baa tahay gurdoon baa tahay waraaqdaas tirbi ku taal baad akhrisanaysaa magacyadaas magac aad la dhacdo magac munuro mataqana saadiyo ila madre magac aad la dhacdo baad calaamaysaa magac aad ku hor qoreysaa gabadhaana raba aad leedahay waxaad ka taqaan malaha haday rabto mid uuriyaan oo lagu go'an baa kugu soo aadaysa mana diidi kartid haday rabto waxa kugu soo aadaysa mid mataqana indala مديدي كرت انت وداق لو بخي حتى وداق لو بخي arkaas marka mihir galin ayadoo barnaamijkaas lagu guda jiro weli barnaamijkaas waxa dawladdu inay sameysay doontay 82 dagaalkii 77 marka laga soo baxay todobaad stadiya laga soo baxay todobaadkii 9kii inqilaabkii ciiraa dhacay dawladdu mataqana shaqo dib ay ku jirtay waxba ma waxay kirin 82 barnaamijkaan soo baxay barnaamijkan marka dawladdu markay soo waday oo ay sameysay horudhac in dawladdu ogtahay inayna ogeyn aanan ogeyn bay fanaaniintu sameeyeen ma fahamtay riwaayada la sameeyay oo gabdhuhu isku muujinayaan nimankii ay heesiyaan doob qalanjidiga madac lagu qasaaraa doob qalanjiga riwaayada la dhigay in hees dhigay ma aqaan ayaa jirtay riwaayadii fanaaniintu soo qadimeen markay soo qadimeen ayadoo la rabay in suuqa inta la galiyo barnaamijka hadii la qaatana oo okay noqdo hadii la diidana لديدي لتجابي يعني لتجابيو وحا سو روح سو رحمن مركاس وراقهاس وراقها لما دجي ولا ان كو شيغيو الحاصل وراقه ايغون بسوقه غلين او دولس تو دجين ايا وخي يين لا اوغاداي امدي كدرغتي عسكرتي وراقي وي كود عرب واخ برنامج كلا سو ود مر ربيوني ولا بير وحا سا عسكرتي سلا دخ قادين دولد برنامج سان راته مو ويلا نوقتي مركا واغا وما سنتاي او ما نمر 77 ما قشي هذا 77 إنير 77 هرت روسك وحال الإيري تضاد تضاد بيشي تضاد إلى بيشي تضاد أنت كده حيسة ما لها سير روسك الإيري روسه كبل لمركز دعدي ومركز أسكود عن السياسيات السياسيات وأسكود عن وهاش كل الدعان أنت كوه عن كوه طابنيا دولد روسك دولد أنت ولا هو دولد أن صبر بارسيه دولد يتوبي أيها أنت ولا قارط hati wada gara ruushka si reegal beedka laga soo jiray Itoobiya la soo anaga si hore nolo ka jiray anaga hore reegal beed baan u yeyn la socaya xilligaas macnaha waa loolana jiray oo reegal beedkii hanti wadaagii hanti goosbal dhig jiray laakiin in hanti wadaagii Itoobiya soo kasbaday Afrika badan buu kasbaday waa ku tiri doona insha Allah taala inta ka ogahay Itoobiya soo kasbaday ala kulli hal Itoobiya Soomaali qadiyad baa ka dhaxeysay Itoobiya Soomaali waa ka fiigtay markii ruushka markuu soo keenay Soomaali way masayrtay Itoobiya waa dagaalsanay dulba naga dhaxeysana naga dhaxe ruushku wuxuu isku day Itoobiya Soomaali inuu maslaxo waliba dulku u kala qaado sidaas lawdo inuu isku wato isugu wato ruushka Itoobiya Soomaali waa miisaamay markay markuu heshiisin waayo arkay waa miisaamay ruushka Itoobiya la roonaatay dhowr sabab ay kula roonaatay Itoobiya Soomaali Itoobiya dad badan Itoobiya ma taqaana gaala ah ruushku waxay ku faanaa Itoobiya in awyaashoodii hore ay ka soo jeedaan haga kristanka ay ka soo jeedaan asbaabta oo danaada xilas u muuqata ha asbaabti Itoobiya ruushku u batay Itoobiya ruushka markaa Soomaali waa tashatay shir gooniyay qaatay ruushki inaan wax soo badin u soo wadan markay ogaatay dalka Soomaali Itoobiya lixda gobol oo Soomaali Itoobiya ka haysto la sheego ama sagaal gobol oo Itoobiya Soomaali ay ka haysto la sheego dalna waa dhul beereed dalna waa dhul xoolaad ruushku wuxuu soo gaamay dhulka xoolaha in Soomaalida la siiyo dhulka beerahana Itoobiya wuxuu xigaa dhulka beeru dhulka xooluhu anagu na soo xigaa waa dhulka mataqaan oogada la yiraahdo ama mataqaan buuraha leh Soomaalidu way ku qanci weysay Soomaalidu way ku qanci weysay labadaba isku rabeen miya Soomaalidu labadaba isku rabeen meel la meeshii gabartii matid aan joogto ama orgi iyo ri ay joogan anaga iska leh yiraahdeen Soomaalidu Mingistan way ka diiday Maxamed Siyaad Barre marka Soomaalidu markay diiday ruushku wuxuu damcay inuu Soomaaliya gacan bidxeeyo Itoobiya gacan bidgeeyo Soomaalidu way la garatay markay la garatay Itoobiya uu kubcinayo kubcin degdeg weli kubcinayo Soomaaliya waa shirtay saraakiishii markaas wadanka haysta way shireen waxay soo saareen Itoobiya maadaama dagaalkiina socdo oo jabhadeyntii socoto ciidankaas oo jabhada u dagaalamayo in waxay ku heshiiyeen soo Itoobiya intaan hubka fahmin hubka ruushka ruushku adduunyada dhulka marka la dagaalka dhulkaas ayaa ugu horeeya dagaalka boqotaha la yiraahdo infantryga la yiraahdo ruushka adduunyada ugu horeeya tusaale ahaan anaga waxna nalku bari jiray ruushku magaalada markuu burburiyo ayuu qabsadaa dhulka markuu burburiyo la wareegaa tusaale ahaan caasimadu madaafi iyo diyaarad dhulka ku dhigaya suuriya wuxuu hadda ka wada markuu dhulka dhigo oo carra ka dhigo ka bacdi uu la wareegaa mareykanka ama reer galbeedkuna hubkii markaa diyaaradaha ayay ku dheereeyaan waa sidana la dhihi jiraya magaalada dadkeedii baabiinayaan kaasi magaaladii oo taagan dhulkii oo taagan oo dhisan baysaa kula wareegaan waxaasna ku afuufi jirin yaa waagaas oo tababarka kamid ahaa ruusku marka xagga dhulka waa uga dheereeya dowladaha reer galbeedka een madaafiic balaaye ah oo sida akaa loo xukumo ayaana la baray Soomaaliya waxay Itoobiya kaga adkaatay waa madaafiicdaas diyaarad kaga ma adkaatkaan infantry kaga ma adkaan tank kaga ma adkaan Soomaaliya Itoobiya waxay kaga adkaatay madaafiicda goobta ee oo geed walba uga bixisay oo ruushka u baray Soomaaliya waxay go'aan ku gaartay marka in ma taqaana in sababar kan lamid aan in Itoobiya la siin Itoobiya oo hubki waaba la siiyay intayna baran beerka laga timaaliir Itoobiya go'aankaas lagu weeraray Itoobiya dabada markii farta laga saaray hadda ruush oo dabagab qaba kuubo dabagab qabtay Liibiya mata Yemen Yemantaano laba ahayd waagaas Yemanta koonfurta Yemanta koonfurta ayaa ahayd hanti wadaag ahayd tan kale hanti wadaag ma ahayn oo wagooyiga hanti wadaag ma ahayn waagaas nin la yiraahdo Abubakar Al-Atish oo Yemantaan xukumay oo shuuci ahaay waa soo saftay ciidan ahaan ay soo saftay waliba fikr ahaan uma soo safone ku ciidan ahaan ay soo saftay Liibiya ciidan ahaan ay soo saftay waxa dhaqaalahaana inta badan Liibiya laga qaadir oo Soomaalida lagu la dagaalamayo Soomaalida waagaas uu madowba iska noqotay hubkeedii waliba Ruushku uu qaldamay Soomaalidu way ka adkaatay xagga siyaasadda hubka wuxuu sameeyay miis iyo qalin uu qaatay wuxuu Soomaaliya waagaas siyaasadda inta ka dhaxay hubka asiiyay intaas uu la eegay hubka hubkaas hadii la qiimeeyana intaas oo bilood ama intaas oo sano ka badan xabad ka soo dhacay Soomaaliya arki maawri xamaarada waa qulqulaysiin oo soo qabanaysan Soomaali suuq madow farbanay li xiratay taatikada Ruushka waa la bedelay ururka intii tiro uu yaqiinay waa laga badiyay horinta intii tiro uu yaqiinay Ruushku waa la bedelay cimiladii military-ga dhan waa la bedelay ilaa oo waasho Ruushku uu yiraahdo sarkaajir ruux yiraahdaan macquul maaha Soomaali dowlad kale inta la jira ciidamo kale intay keensatay ma taqaana in hub kale intay keensatay ilaa oo ku waasho hubkiisi ayaa lacal ururka Ruushka oo madaafiicda sidii toban bituu ahaay maxaa ka dhigana anaga sidii toban bituu min 12 baan ka dhiganay inisa laga jaray horin baa laga saaray horintii hurka horin karanta la isugu urka laga soo jaray ur baa laga dhigay uu waashay marka dhismi military go dhan baa loo bedelay qaabkii go dhan baa loo bedelay uu wareeray ka bacdi Soomaalidii ugu dambeyntii markii adduunyada dhan Mareykan baalsis baa laga rabay inuu sameeyo markaas waa Mareyk galbeedku maadaama Ruushka Itoobiya la jiraa maanta wadaagii Itoobiya la jireen in Soomaaliya ayaguna caawiyaan ayaa laga rajaynayay reer galbeedka reer galbeedkii waxaa laga soo xigtay inay yiraahdaan Ruushka adoo dowlad weyn oo waarso hoggaaminaya wali Ruushka kaliya ismeen waarso gaashaanburta waarso hoggaaminayay miya Soomaaliyo yaan yaa yaa laba sano ku haysaa liir oo hortaagan warbaahinta noo banay anaga dardaraynaa hadii kale toona in tilaabo ka qaad reer galbeedka day soo dhaartay Soomaaliya maxay sameeyneysa masakiintan labada dhan baa soo dhaartay waa saan anigu waa hadalkaas waa qaldanaan kara hadalkaas waa saan aaminsanahay ka bacdi nin Jaafar la yiraado maxamed Jaafar Nareeri Nimeeri la yiraado oo Suudaan haysa jiray baa wax ugu maqalay inuu maxamed Siyaad Barre u yimid ama u yeeray oo yiri naas yahow inta dal Itoobiya uu si haween toho ka maqan Muqdisho meel ku sheegay la Hargeysa gadaashaad taangiyo diyaarad ka daadinayaan ma taqaan taangiyo ciidan ka daadinayaan maxamed Siyaad Barre ciidankii ka baxay saas uu degdeg u yiri waa ka saaya anigu markii wax badan ma dagaalamin military markii uu madaafiicdan ahaa goobta aan qori badan baan bartay oo madaafiicda ah waliba dadka ku firfircoon baan ahaa dagaalkii meesha ka dagaalantay meesha ka dagaalamay aniga Hargeysa markii nala geeyay halkaan diyaarad Shabeelle la yiraahdo loo ka qaaday xamar Hargeysa nala geeyay Hargeysa marka dagaalka dadka xoogaa duruusta ku fiican madaafiicda ku fiican dugsi meel la yiraahdo ayaa la geeyay dadkay wax barayeen dagaalka lama geeyneen aniga telefoon baan ahaa markaan koorsada ka soo baxay telefoon sabab wax la yiraahdo uga soo baxay mataqaana oo madfac baan madax ka ahaa iyo unugtiisa Hargeysa anagoo joogna madfacii waa la iga saaray dugsigaana tababar ka noqonaysa tababarin macallimiinta ku biireysa aniga waa iska boortay waa galgashay waa ka xumaaday si daran baan ugu xumaaday in mataqaana aan la iga reebo aniga ma fulitaan madfacii la igu bedelay waxaan maasa iga geysinimo badan maasagaaga aqoon badan dhulkaas ku tuminayo dugsiga wax haystina leeyahay Xasan Qaboobe ayaa madax ka ahaa dugsiga toddobaad ee madaafiicda goobta la dhigi jiray loo baxshi waagii dambo waagaas laakiin xero waxa xeran Suudaanta la dhigi jiray Hargeysa ku yeelay marka qasab baa laga saaray ciidankii alxaasir ka baxay di aan saddex bilood soo joogay meel ila kala raacday halkay ku taala kala raacday Itoobiya ku taala waxa weeyaan waa soo nidir dhabax geysa weeyaan saddexda bilood dagaalana ka socday anu madaxfiin baan ahay gadaal dambaan joogni ifatiri baan nagu horee ifatiri markay madaxfiin ifatiri dhulka u jibinaysa markay u jibiso oo dhulka u baabayso baa ifatiri weerar qaada madaxfiidaas ifatiri ga difaac ka horta hore ka jiray madaxfiin meel ifatiri leen kama dagaalami karto habashida ka waran dagaalkoodu sidoo buu ahaa habashida dagaalkoodu way dagaalamayaan habashidu laakiin marka liga tignikada Soomaalida dagaal bagan amma marka liga kumintidida ma taqaanaa askariga mintidkiisa maahmaah baa ka taal anigu runii been waxaan taagan maahmaah serjista ka taal oo askari kuma maaday waxa la yiri ha sergaal iraaqiya iyo beelood habashiya iyo askari soomaaliyeed hadana isla helo adduunka ana qabsalaya nin sergaal ah kuma maahay macnii infantry soomaaliyeed askari soomaaliyeed infantry ah dhulka macna dhulka iyo sergaal iraaqi ah hogamiye iraaqi ah iyo beelood habashi ah marka habashidu beeloodka aad ugu walnaayeen diyaaradaha laakiin fatri fooda hadii la astaro dabada loo gimbinayo habashida waa ka saaya qaybta ciidanka goormaad ka tagtay qaybta ciidanka waxaan ka tagay 82 markay dhamaadkeedii baan ka tagay asbaabta aan uga tagayna waxay ahayd asbaabta uu kaga tagay iyo farqiga u dhexeeya ciidankii hore iyo kuwa hadda iyo askarta is soo dhiibaysaba fariintiisa ku wajahan habeen dambe ayaad maqli doontaan insha Allah gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa odayaal doonaya inay ka mid noqdaan dhisidda maamulka galmudug ayaa sheegaya in meesha laga saaray laguna bedelay dad qurbaha laga keenay imaam jimcaale faarax waxa uu sheegay in magaciisii lagu bedelay nin qurbaha laga keenay oo ay wadato dowladda federaalka si gaar ah wasaaradda arrimaha gudaha waxaana uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii horay loogu dhisay maamulka galmudug cabasho waaye hadda waxaan ka hadlayaa oon galmudugta hadda la dhisay uga cabanayahay waxaan ka cabanayaa waxa waaye aniga magacayga wuxuu ku jiraa saxiixayaasha nambarka shanaad waa 1 2 3 4 shanan uga jiraanig liiska adduunka dhan haysta saxiixayaasha rasmi ah kamid ah ninka marka aniga oo sidaas u joogo sugaya inaan xiroodo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay soo saartay liis kale taariikhda samahaya mar dhow uu soo saaray wasiirku liiskaas nin odayuhu aan qaraabanahay laakiin dadka qurba joogta kamid oo ingiriiska degan oo raggi dalka markay arkeen xaaladdiisa isfududeeya kamid ahay ayuu ku soo daray oo odayna ahayn oday dhaqanna aan ahayn oday siyaasadda ku mitelna aan ahayn beesha wasiirka ayaana sameeyey arrinkaas wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaraddaasaa ugu sarreeya laakiin mar haddii wasiirkii sameeyey wasaaraddiyaa samaysa waa laakiin wasiirka liistigaa soo saaray arrinkaasi marka waa xadgudub waaye cadaalad darro waaye corruptiona meeshaas ka jira wixii lagu heshiiyo ahay galmudug saxiixayaashi inay bays noqdaan iyada oo aanan anigu ahay ninka ugu mudan haddii galmudug la abaal marinayo ayaa possession booskaygii nin kale oo muxuu ahaa diaspora odana aan cidda ka ahayn shaqana aan ka qaban oo ma ka yimid mar dhow meeshaas lagu yeeray ayaa laygu bedelay waxay igu bedelay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda ayaana saxiixa warqadaas wasiirka markaan maqlay warqadaas waxaan sameeynay taleefan aan ku raadsay mar dambaan helaa dhib badan ka bacdi anigoba itixaan iga qaaday yaa ku geeyay adiga waagaas maxaad ku tagtay war aan dareemaa inuu sabood u yahay ninka kale oo meesha ku qoran ayuu aniga muddo dheer aan taleefan ku hadlaynay anuu ni waa yeelaan ay waa fahmi karaa meesha wax ka qaldan yihiin marka wuxuu ahaa ninkaasi nin u bareera ninkuu ugu bedelay gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay kuuriyada waqooyi waxa ay tijaabisay hub casri ah oo ay ku tilmaamtay mid muhiim u ah barnaamijkeeda hubka nukleerka muddo isbuuc ah ayay markii labaad tijaabinaysaa hub ay ka argagaxeen Maraykanka iyo xulufadiisa Pyongyang waxa ay sheegaysaa in tijaabada oo shalay dhacday ay ku guuleysteen islamarkaana ay ku tijaabiyeen hub muhiim u ah barnaamijkooda nukleerka bishii may ay tagtay iyay kuurida qoyi shaacisay in ay dib u bilowday tijaabinta gantaalaha dheereeya markii lagu fashilmo wada hadallo u socday iyaga iyo Mareykanka. Mareykanka iyo xulfadiisa ayaana wali si faahfaahsan kaga hadlin awoodda hubkan ay tijaabisay kuurida qoyi muhiimkana ku tilmaantay. Gabagabadiina Cumar Xasan al-Bashir waa la xukumay madaxweynihii hore dalkaasi Suudaan ayuuna ahaa. Maxkamad ayuu ka soo hormuuqday Cumar Xasan al-Bashir waxaana lagu riday xukun. Waxaa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah. Dambiyo la xiriira musuqmaasuq iyo kuwo kale ayaa Cumar Xasan al-Bashir lagu haystay. Waxaana ka mid ahaa lacag badan inuu lunsaday iyadoo 25 milyan oo dollarna laga helay gurigiisa. Garsooraha go'aanka riday Al-Sadiq Cabdiraxmaan ayaa sheegay in maxkamaddooda ay ku heshay dambiyo Cumar Xasan al-Bashir sidaasina ay u xukumeen. Tiro dad ah ayaa la arkay oo taageersan Cumar Xasan al-Bashir oo xukunkaasi mid siyaasadeysan ku tilmaamay. Maxkamaddu waxay go'aansatay in Cumar ay u dirto xarun lagu dhaqan celiyo oo 2 sano ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay maxkamadda. Gudaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawanaaga inta dhammaanteena waa fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Fakhurun biislami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami.